ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องช่วยอัตมาหน่อยเถอะอย่ามาทำลายวัฒนธรรมชาวอโศกโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่11มกราคม2544ที่พุทธสถานปฐมโศกเทปชุดนี้เป็นเทปภายใน ว่าที่อาตมาพาธรรมมานำพามาตลอดเวลาต้อง 20-30 ปีแล้วเนี่ยเราได้เข้ามาอยู่ในแวดวงของพวกเราชาวโศกเนี่ยว่าอาตมาพามามาอะไรมีทิศทางอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เริ่มรู้เดียงสาอยู่ที่นี่ก็ต้องรู้เชื่อว่าต้องรู้แน่ๆว่าคนที่นี่มีความแตกต่างจากสังคมส่วนใหญ่สังคมที่เรียกว่าโลกียะอาตมาพยายามยืนยันใช้ภาษาของพระพุทธเจ้ามาเรียกมาขานชัดๆเจนๆว่าเรากำลังปฏิบัติเพื่อที่จะไปสู่โลกุตระโลกุตระนั้นทวนกระแสกับโลกียะทั่วไปคนทั่วไปในโลกทั้งหมดก็คือโลกีแม้จะเป็นศาสนาศาสนามากมายเยอะแยะไม่รู้กี่ศาสนาก็ไม่มีศาสนาไหนที่จะมีโลกุตระแม้แต่ในศาสนาพุทธเองเขาก็ยังแบ่งเป็นโลกียะแบ่งเป็นโลกุตระโลกียะนั้นบอกได้ง่ายๆว่าไม่มีนิพพานโลกียะไม่ได้ไปนิพพานโลกียะเป็นแต่เพียงว่าถ้าจะเป็นคนดีเขาก็เรียนความดีชนิดโลกียะแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นคนดีฝึกฝนเอากดข่มเอาภาคเพียรให้มันมีความชำนาญให้มีความเคยชินตกผลึกให้มันตกผลึกทางจิตใจแข็งแรงจะดีก็เรียกว่าเป็นบารมีเหมือนกันเป็นกรรมกิริยาที่ดีถ้าไม่ดีก็เรียกว่าสันดานตกผลึกเป็นสันดานที่ไม่ดีแล้วมันก็มีพลังแรงเป็นพลังสันดานหรือเป็นพลังบารมีนี่เป็นพลังแรงเป็นพลังที่เป็นเองเป็นพลังเป็นอัตโนมัติเป็นพลังที่จะเลิกจะล้างก็ยากจะละจะปล่อยจะหยุดมันก็ยากนะเมื่อตกผลึกเป็นสันดานหรือเป็นบารมีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าด้านดีหรือด้านชั่วฝึกเอาได้ฝึกเอาให้มันคงทนฝึกเอาให้มันแข็งแรงฝึกเอาได้ไม่ต้องถึงโลกุตระก็ฝึกเอาได้นั่นเรียกว่าโลกีทางโลกีก็ฝึกฝนบังคับพยายามภาคเพียรเอาก็เป็นได้ทางโลกุตระนั้นฝึกฝนอย่างนี้เราก็เข้าใจเราก็ทำเอาด้วยแต่ที่เป็นโลกุตระนั้นก็คือสามารถอ่านอารมณ์จิตของตัวเองออกอาตมาพยายามวิเคราะห์วิจัยให้เข้าใจถึงโลกียะกับโลกุตระเนี่ยว่ามันต่างกันอย่างไรมันต่างกันอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้ที่จะไปนิพพานนั้นแน่นอนนั่นหนึ่งโลกุตระไปนิพพานคืออะไรไปนิพพานคือทวนกระแสไปนิพพานคือล้างแม้แต่ธรรมชาติ ไม่ให้เป็นอารมณ์ธรรมชาติไม่ให้เป็นสามัญอย่างธรรมชาติโลกเขาสามที่ชัดที่สุดโลกุตระก็คือผู้ที่เป็นโลกุตระหรือผู้ที่เข้ากระแสโลกุตระนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีญาณตนเองอ่านอารมณ์จิตของตนเองออกวิเคราะห์วิจัยจิตของตนเองว่าอย่างนี้เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างนี้เป็นจิตวิญญาณเป็นปัญญาเป็นอารมณ์แยกอารมณ์ออกที่เรียกว่าเวทนาอารมณ์หรือความรู้สึกแยกออกอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ที่ผสมไปด้วยราคะอารมณ์อย่างนี้ผสมไปด้วยโทสะมีตัวโทสะหรือราคะเป็นเหตุหรืออารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์หลงนะเป็นความหลงจะเป็นหลงลืมหลงผิดหลงไหลหลงเหลือหลงตนอะไรก็ตามใจนะมันก็สามารถที่จะหลงอยู่หลงตนนี่รู้ตัวเองยากนะยังไม่ค่อยรู้ว่าเราผิดเราไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรหลงผิดก็ยังรู้ว่าอ๋อสำนึกได้ว่าอย่างนี้เราหลงผิดนะหลงไหลก็รู้ตัวได้ว่าโอ้นี่เราหนักอาการหนักหลงจนกระทั่งถูกจิตถูกกิเลสครอบงำในครั้งนั้นครานั้นนี่หลงไหลหน้ามืดตามัวกิเลสแรงมากจนกระทั่งเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือรู้เนื้อรู้ตัวก็สู้มันไม่ได้นั่นหลงไหลคลั่งไคล้หลงไหลจะเป็นจะตายเอาให้ได้หรือว่ารุนแรงยับยั้งไม่อยู่หลงเหลือก็ดูธุลีละอองของกิเลสที่จะเหลือเศษธุลีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหลงเหลือแล้วนี่เป็นผู้มีภูมิธรรมสูงละพอจะหลงเหลือเศษธุลีกิเลสในเชิงนั้นเชิงนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเหตุนั้นปัจจัยนี้อะไรก็ตรวจสอบที่เหลือแล้วก็ล้างให้หมดส่วนหลงตนนั้นไม่ค่อยรู้ตัวละหลงลืมก็ไม่เคยรู้ตัวหลงลืมมันก็คือนึกไม่ออกจำไม่ได้หลงผิดนี่รู้ตัวหลงผิดนี่รู้ว่าเราหลงผิดในขณะที่หลงผิดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แล้วพอสติสัมปชัญญะหรือปัญญามีมาก็โอ้นี่เราหลงผิดไปแก้กลับนะเป็นเรื่องไปนะอารมณ์อย่างนั้นเป็นเรียกว่าหลงหรือโมหะอารมณ์ที่เป็นราคะเราก็รู้ว่าโอ้อย่างเงี้ยเป็นราคะในจิตอย่างเงี้ยเป็นโทสะจะหยาบกลางละเอียดอย่างไรเราก็จะรู้ลีลาของมันลีลาของราคะกิเลสราคะเป็นอย่างงี้ลีลาของโทสะหรือว่าโทสะอย่างอ่อนอย่างกลางมีเป็นลูกเป็นหลานของโทสะอะไรก็แล้วแต่จะเรียกไปเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะรู้ตัวเพราะฉะนั้นผู้ที่มีภูมิเข้ากระแสโลกุตระเนี่ยเริ่มต้นรู้อารมณ์รู้กิเลสของเราอย่างนี้เรียกว่าโลกุตระนะผู้เริ่มรู้เรียกว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิคนมิจฉาทิฏฐินี้จะต้องมีรู้จิตใจของเราด้วยรู้อารมณ์ของจิตใจของเรารู้แต่ภาษารู้แต่ความเข้าใจเฉยๆเนี่ยยังไม่ถึงขั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิแท้ไม่ใช่เรื่องของโลกุตระโลกุตระนั่นคือโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกทางจิตวิญญาณเป็นโลกทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถอ่านรู้อารมณ์กิเลสออกแต่ยังไม่สามารถลดกิเลสได้ยังไม่สามารถทำให้กิเลสนั้นจางคลายลงได้นั่นเรียกว่าเป็นผู้เข้าและเริ่มต้นเข้ากระแสเริ่มต้นที่จะรู้จักกระแสโลกีกระแสโลกุตระถ้าเผื่อว่าเราสามารถลดกิเลสได้นั่นเป็นกระแสไปทางนิพพานถ้าเราไม่สามารถลดได้นั่นคืออยู่ในกระแสโลกีธรรมดารู้ว่าอยู่ในกระแสโลกีก็คือวนอยู่ในโลกีเป็นปุถุชนธรรมดาถ้าสามารถลดจะลดได้น้อยหนึ่งก็ตามก็เริ่มต้นเดินทางเข้าไปสู่กระแสทิศทางนิพพาน ผู้ใดสามารถรู้จริงรู้อาการกิเลส รู้จิตเจตสิกอย่างที่กล่าวนี้รู้เมื่อใดพ้นมิจฉาทิฏฐิเมื่อนั้นรู้โดยญาณของเราโดยปัญญาญาณของเรานี่แหละมันอ่านตัวสภาพนั้นออกมันเห็นมันเกิดอยู่หลัดๆนั่นแหละเมื่อนั้นกำลังพ้นมิจฉาทิฏฐิเห็นอาการกิเลสอยู่ชัดๆแต่แม้ว่าเราจะสู้มันไม่ได้กิเลสมันชนะเราลดลามันไม่ได้ทำให้มันจางคลายลงไม่ได้เราก็ชื่อว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิ เห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงแต่มันก็ยังเล่นงานเรามันโตอยู่กิเลสมันไม่เที่ยงกิเลสมันไม่เท่าเดิมกิเลสมันไม่คงที่แต่กิเลสมันโตขึ้นเรียกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันไม่เท่าเดิมแต่มันโตขึ้นมันหนาขึ้นมันอ้วนขึ้นมันมากขึ้นเรียกว่าปุถุแปลว่าหนาแปลว่าอ้วนแปลว่ามากแปลว่าใหญ่มันใหญ่ขึ้นมันเพิ่มไปในทางเจริญก็เรียกว่านั่นคือเราเห็นความเป็นปุถุชนของเราเป็นผู้มีญาณเป็นผู้เรียนรู้โลกุตระนี่ตัวสำคัญโลกุตระเพราะงั้นนอกจากที่เราจะเป็นผู้ที่ทวนกระแสเป็นผู้ที่อยู่เหนือธรรมชาติล้มล้างธรรมชาติแล้วต้องเป็นผู้ที่มีญาณอย่างนี้จึงได้เรียกว่าชาวโลกุตระต่างกับโลกิยะโลกิยะไม่รู้ว่าอันนี้คืออาการกิเลสแต่เขาพยายามกดข่มกิเลสลืมกิเลสมุ่งแต่ดีแล้วก็สร้างแต่ความดีศาสนาเกือบทุกศาสนาแหละเกือบทุกศาสนายกเว้นศาสนาพุทธก็พยายามมุ่งสู่ความดีโดยลืมกิเลสหรือมีวิธีกดข่มวิธีกดข่มไม่ได้ไปจับสภาพกิเลสจริงๆอาการกิเลสในจิตในใจจริงๆไม่ได้เรียนรู้ปรมัตถ์ที่เรียกว่าจิตเจตสิกสิกจิตเจตสิกรูปนิพพานแต่ศาสนาอื่นๆไม่ได้เรียนอย่างนี้แม้แต่ในพุทธเองก็เพี้ยนทุกวันนี้ไม่ได้เรียนอย่างนี้ไม่ได้เรียนอย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยปฏิบัติมรรคองค์8รู้ตัวเองตลอดเวลาอย่าคิดเล็กคิดน้อยเริ่มดำริจิตใจยังไงก็เริ่มรู้อาการสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเดินมรรค8อย่างจริงนะผู้ที่เดินมรรค8อย่างจริงปฏิบัติอย่างมีมรรค8ในภาคปฏิบัติอย่างประจำชีวิตไปเลยนั่นแหละคือผู้ที่เรียนรู้โลกุตระเริ่มลดทำให้กิเลสมันจางคลายได้นะทำให้มันลดได้นั่นแหละคือเริ่มมีวิธีเริ่มเข้าสู่กระแสอริยะแต่ถ้าแค่กดข่มวิคัมปนปหานกดข่มได้เฉยๆยังไม่ใช่พุทธสมบูรณ์พุทธสมบูรณ์ต้องมีวิปัสสนาไม่ใช่มีสมถะเท่านั้นวิคัมปนะคือกดข่มเป็นสมถะให้กิเลสมันหยุดตรงไปชั่วคราวถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วจะต้องมีปัญญาอ่านรู้และรู้วิธีพิจารณาถึงเหตุผลถึงหลักความจริงถึงความจริงต่างๆที่เคยเป็นเคยมีหรือผู้อื่นเคยเป็นเคยมีเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าโอ้พระพุทธเจ้าทำได้พระสาวกมหาสาวกต่างๆทำได้หรือแม้แต่คนปัจจุบันนี้คนไหนเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้ที่เราเคารพนับถือท่านทำได้เห็นรู้เชื่อมั่นท่านทำได้ท่านลดกิเลสอย่างนั้นลดเกกิเลสอย่างนี้ท่านทำได้ก็ตามจะหาเหตุผลหรือจะหาหลักฐานความจริงหรือจะหาหลักวิชาหาอะไรก็แล้วแต่มาทำให้มันอ่อนตัวลงแล้วก็เห็นหลัดๆว่ามันอ่อนตัวลงในขณะที่ไม่ใช่กดข่มแต่เพราะเหตุผลเพราะความจริงเพราะสัจจะแล้วกิเลสมันก็แพ้ไม่ใช่ไปทำลืมกิเลสเป็นยังไงก็ไม่รู้หรือทิ้งไปไม่เอาฐานไม่ใช่วิคัมปนปหานอย่างนั้นทำเป็นอย่างวิปัสสนาภาวนาทำให้เกิดผลโดยวิปัสสนาคือเห็นรู้วิปัสสนาแปลว่ารู้อย่างยิ่งเห็นอย่างยิ่งทำให้เกิดผลอย่างรู้เห็นไม่ใช่ว่าทิ้งกว้างๆไม่รู้ไม่เห็นมันลดมันละอย่างไรมันลดเพราะอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่อย่างนั้นวิปัสสนาหรือวิปัสสนาเนี่ยเห็นรู้มีญาณรู้เห็นเลยแล้วมันก็อ่อนตัวลงอันนั้นคือผลทางวิปัสสนา เรียกว่าทำได้ชั่วคราวทำได้ไปเรื่อยๆเป็นครั้งๆคราวๆไปเรื่อยๆปฏิบัติตอนนี้ได้คราวนี้ปฏิบัติคราวนี้ได้คราวนี้เรียกว่าตัดทังคะเป็นองค์แห่งชั่วขณะชั่วขณะตัดทังคะแปลว่าองค์แห่งชั่วขณะชั่วขณะเพราะขณะใดคุณทำได้ก็คือขณะตัดทังคะปหานทำบ่อยๆทำซ้ำๆจนมันสงบได้เรียกว่าจนมันสามารถทำได้ดีขึ้นเด็ดขาดขึ้นเรียกว่าสมุจเฉทปหานสมุจเฉทปหานทำได้เด็ดขาดขึ้นมันสามารถหยุดได้ขาดได้เว้นได้ขาดได้ไปเรื่อยๆทำเข้าบ่อยๆจนเป็นปฏิปสัทธิปหานจนมันสงบจนมันนานจนมันทำได้บ่อยทำได้ดีทำได้สงบเข้าขีดสงบมันไม่มีฤทธิ์มีแรงเรามีฤทธิ์มีแรงชนะมันเรียกว่าปฏิปสัทธิปหานทำได้จนเด็ดขาดเหมือนสลัดทิ้งเรียกว่านิสรณปหานวิคัมภนปหานตทังคปหานสมุจเฉทปหานปสติปสัทธิปหานนิสรณปหานปหานห้าเรียกว่าวิมุตติ5ก็ได้ทำให้หลุดพ้นด้วยค่อยๆวิมุตติลงไปอย่าง5ชนิดนี้ก็ได้นะนั่นเป็นหลักวิชาที่อาตมาอธิบายไปเป็นหลักวิชาของพุทธมีอีกมากกว่านี้นั่นก็หยิบบางบทบางข้อมาอธิบายสู่ฟังซึ่งอาตมาก็อธิบายตามวาระเวลาสอนเวลาบรรยายแล้วก็อธิบายไปถ้าเราได้ใส่ใจศึกษาปฏิบัติจริงก็จะมีผลของความจริงถาวรได้จริงแล้วลดได้จริงแล้วแข็งแรงถาวรเป็นโลกุตระสมบูรณ์เป็นนิพพานอย่างเด็ดขาดนะกิเลสเล็กๆน้อยๆกิเลสตั้งแต่อบายมุขพวกเราก็พอเป็นพอไปเรียนรู้ต้องพยายามสอดส่องอ่านอารมณ์อ่านกิเลสนะโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นซึ่งมันเกิดมาแล้วมันยังมีอารมณ์มันยังมีกิเลสมีฮอร์โมนมีความใหม่ต่อสังคมต่อการเกิดมาสู่โลกยังไม่ได้มีประสบการณ์มันก็สงสัยก็อยากจะเป็นอยากจะมีอารมณ์มีฮอร์โมนขึ้นมาด้วยแต่ก่อนเราไม่เคยมีเราก็ไม่เคยมีเราก็ไม่แปลกพอมันมีมันก็จะมามีบทบาทอยู่ในสรีระของเราซึ่งเป็นธรรมชาติแต่อย่าลืมว่าโลกุตระนั้นเหนือธรรมชาติดับธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงเป็นศาสนาที่ทางตะวันตกเขาเข้าใจยากและก็มาแปลแม้แต่พุทธก็มาแปลเพี้ยนแล้วว่าศาสนาหรือว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วก็อยู่โยนธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่ต้องล้างกิเลสก็เป็นธรรมชาติจะไปล้างมันทำไมทั้งนั้นน่ะกิเลสจะกินจะสูบจะเสพจะได้อร่อยอดเอ็ดอร่อยอะไรเป็นธรรมชาติจะเป็นเลิกมันทำไมกิเลสสมสู่กิเลสมีผัวมีเมียกิเลสมีคู่จะต้องมีกิเลสจะต้องสมสู่กันให้ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติจะมาล้างมันทำไมเพราะฉะนั้นพุทธเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วก็จะพูดผิดสอนธรรมะคือธรรมชาติถ้าเป็นพุทธแล้วเป็นโลกุตระเน้นว่าโลกุตระแล้วเนื้อธรรมชาติไม่ใช่ข่มธรรมชาติไว้เท่านั้นถ้ากิเลสข่มกิเลสหรือข่มธรรมชาติไว้หลายศาสนาเขาก็ข่มเขาก็ไม่มีกามลดละกิเลสกามเหมือนกันแต่เขาข่มไม่ได้เหนือแท้ระข่มมันไว้มันก็พักยกพักไปได้เป็นชัดชาติกดข่มมากๆมันก็พักได้เป็นชัดชาติเลยชาตินี้ดูเหมือนมันไม่มีเลยเนี่ยเขาก็หลงว่าอันนี้เป็นนิพพานก็ทำได้แต่ของพุทธไม่ใช่ฉะนั้นโลกุตระนั้นขอยืนยันว่ารู้อาการกระทบสัมผัสมีผัสสะเป็นปัจจัยอ่านอาการที่ผัสสะอยู่นะโดยไม่จำเป็นจะต้องไปผัสสะในกรรมกิริยาที่หยาบไม่ต้องไปทดสอบไม่ต้องไปทดลองก็ได้ต้องไปสูบยาต้องไปกินยาบ้าแล้วก็ค่อยมาเลิกไม่ต้องไปมีเงินร้อยล้านแล้วค่อยมาทิ้งค่อยมาวางไม่ต้องไม่มีเงินเลยนี่ก็หัดได้มันจะมีเงินให้คุณสัมผัสแม่บาทหนึ่งห้าบาทร้อยบาทพันบาทมันจะมีให้สัมผัสไม่ต้องมาเป็นผ่านมือหรอกไม่ต้องไปกินยาบ้า ไม่ต้องไปดื่มเหล้าไม่ต้องไปสูบบุหรี่ไม่ต้องไปสมสู่ลองดูก่อนไม่ต้องไปสัมผัสแต่ต้องไม่ต้องไปกอดไปจูบไม่ต้องมันจะรู้มันจะสัมผัสมันจะมีอารมณ์มันจะรู้เลยแค่นี้เราก็อยู่สู้ไม่ได้แล้วแค่ดูหนังดูละครแค่เห็นคนอื่นแค่สัมผัสผ่านรูปภาพแค่อะไรต่ออะไรมันเป็นเครื่องชี้เครื่องยืนยันกิเลสเราทั้งนั้นน่ะไม่ต้องไปทำหยาบไม่ต้องไปลองก่อนถ้าจะพูดจริงๆอจินไตยแล้วพวกเราเคยลองมาทั้งนั้นผ่านชาติมาไม่รู้กี่ชาติจะเกิดมาป่านนี้ยิ่งมาพบพระพุทธศาสนามาพูดโลกุตตรธรรมมานั่งฟังโลกุตตรธรรมเข้าใจแล้วพยายามล้างออกนี่มีบุญพอสมควรแล้วคนอีกเท่าไหร่อีกกี่ร้อยกี่พันล้านไม่เคยรู้จักเรื่องนี้ไม่เคยรู้จักโลกุตตระแม้แต่อยู่ในเมืองไทยแม้แต่เป็นพุทธไม่รู้จักอีกตั้งกี่ล้านได้ฟังแล้วด้วยได้อ่านได้ฟังได้ศึกษาแต่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่เอาฐานไม่มีภูมิไม่มีบุญเยอะไปแต่พวกเรานี่มีภูมิมีบุญจึงรับรู้และสามารถลดละได้เป็นส่วนๆแล้วจะเป็นโลกุตระในระดับอบายมุขในระดับหยาบขนาดไหนก็ตามเราก็เรียนรู้แล้วก็ลดได้อ่านใจอ่านกิเลสอ่านสัจจะพวกนี้ให้จริงนะเสร็จแล้วเราภาคเพียรให้ได้คนเรานี่เกิดมามันไม่ได้เกิดมาอะไรหรอกเกิดมาวนเวียนอยู่ในโลกียะมาชาติแล้วชาติเราชาติแล้วชาติเราไม่รู้จักจบสิ้นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านล้านชาติวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะวนไปวนมาเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์โลกเป็นมนุษย์ที่ต้องใช้หนี้ใช้เวรใช้กรรมวุ่นวายหรือไปเกิดในความทุกข์ยากไปจมในวาระที่ทุกข์ยากเรียกว่านรกหรือไปเสวยความหลงวิมานลวงเรียกว่าสวรรค์สวรรค์โลกีสวรรค์โลกีกับสวรรค์โลกุตระมันต่างกันสวรรค์โลกีก็เป็นหลงอยู่ในวังวนในความลวงเช่นเอาเป็นเนี่ยเราเองเราไปอยู่ในฐานะที่รวยและก็มีเงินอยากกินอยากอยู่อยากใช้อยากจะมีอีหนูอยากจะมีเราเอาเงินหวานแล้วก็เป็นสวรรค์หลวงได้สมใจมีเท่าไหร่ได้สมใจเมื่อก็ตัวเองอยู่ในสวรรค์แต่ก็ต้องตกสวรรค์ก็ต้องตกพอหมดบุญแห่งเครื่องปัจจัยที่ทำให้ตัวเองอยู่ในสวรรค์ได้ก็ตกหรืออารมณ์ของเราเนี่ยไม่ต้องเอามากจะเป็นเทวดาแบบมีเงินทองมีอำนาจอยากได้อะไรก็เอาพวกนี้ไปสั่งมาได้หมดก็ตามก็ยังแม้แต่นั้นยังมีอารมณ์วาระของจิตเนี่ยถ้าอ่านรูปปรมัตถ์แล้วจิตอยากก็ตกสวรรค์แล้วพอช่วงที่ยังไม่ได้นั่นแหละรอเนี่ยถ้าเอามาเดี๋ยวนี้มานี่นั่นคือนรกแล้วมันต้องเต็มมันต้องถ้ายังมีความเร่าร้อนต้องการเร็วแม้ช้าก็ตกนรกแล้วพอได้ไม่เสียก็ขึ้นสวรรค์ใหม่เพราะถ้าอ่านรู้อารมณ์จิตแล้วก็จะรู้สวรรค์แม้แต่คนอย่างนี้ก็ยังมีนรกซ้อนนะมีสวรรค์โลกียะหยาบๆมีเงินทองมีอำนาจจะเอาอะไรที่ต้องการมาได้เสียสมใจหมดนั่นก็เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุธรรมแต่ในซ้อนลงไปในจิตวิญญาณอารมณ์มันเร่าร้อนมันยังไม่สมใจเมื่อไหร่มันยังไม่ทันใจเมื่อไหร่มันก็เป็นนรกเร่าร้อนได้มาเสพสมใจก็ขึ้นสวรรค์อยากใหม่ก็ลงนรกใหม่นั่นคือความวนเวียนของจิตเจตสิกธรรมดาไม่ได้เรียนรู้ไม่รู้เรื่องหรอกถ้ารู้เรื่องว่านรกเห็นหลัดๆอย่างนี้เข้าใจแล้วนรกอย่างนี้ถ้ายิ่งไปเป็นอย่างนั้นจมอยู่อย่างนั้นหนักหนาสาหัสแล้วไม่มีทางบำเรอบำบัดไม่มีบุญเลยคุณก็จมอย่างนั้นจะตายไปหรือจะเป็นอยู่เนี่ยก็โอ้ยไม่มีโอกาสเศร้าซ้อยโศกาหรือเช่นไอ้หนุ่มไปหาอีสาวหรือสาวอยากจะได้ไอ้หนุ่มไม่ได้สู้เขาไม่ได้ไม่มีทางสู้เป็นคนจนเป็นคนพ่ายแพ้ด้วยอะไรก็แล้วแต่สู้ไม่ได้แต่จิตใจต้องการใจอยากไปรักไปชอบไปผูกพันไอ้คนนี้ไม่ได้สักทีสาวซอยไม่เบิกบานไม่ชื่นชมโศกนั่นแหละต่อให้ร่ำรวยหรือต่อให้คนจนก็ตาม เป็นคนที่พ่ายแพ้อย่างนี้เป็นต้นพ่ายแพ้นี่ยกตัวอย่างง่ายพ่ายแพ้ความรักไอ้คนนี้มันไม่เล่นกับเรามันไปรักคนอื่นเราก็ได้แต่งอแต่งอนต่อให้มีอำนาจยังไงก็ไม่ได้จ้างคนไปฉุดไปฆ่าอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ได้มันฆ่าตัวตายก่อนอะไรแล้วแต่รักเขามากโศกเศร้านั่นแหละนรกกินหัวอยู่ตรงนั้นน่ะฟังออกฟังเข้าใจไหมเศร้าเองโง่เองตกไปในหลุมบ้าหลุมบอเองผูกพันเองถ้ามาเรียนรู้ซะเลิกผูกพันเลิกที่จะไปสร้างอารมณ์เลิกที่จะไปติดไปเกาะเรียนรู้อารมณ์กิเลสเนี่ยโอ้มันผูกพันอย่างนี้แล้วมันเป็นทุกข์มันเศร้าหมองงี้มันไม่เบิกบานงี้มันไม่เข้าท่าเงี้ยล้างกิเลสงี้พิจารณาปฏิบัติอย่างที่พูดไปแล้วหาเหตุผลหาหลักฐานอ้างอิงหาอะไรพระไม่บุตรเจ้าท่านเลิกได้ท่านมีคู่ที่ดียิ่งกว่าเราเยอะแยะเลยน่าหลงน่ารักยิ่งกว่าท่านยังทิ้งเราก็แค่นี้เองบ่โถเอ้ยเป็นนางนามจักรวาลก็ยังไม่ถึงเป็นนางสาวไทยก็ยังไม่ได้เป็นคนเด่นๆดังๆอะไรก็ยังไม่พอยังไม่เห็นจะต้องเป็นอะไรเลยพิจารณาทุกอย่างลงไปด้วยหลักฐานเหตุผลถ้าเราตั้งใจจะไปโลกุตระขอยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานล้างได้ละได้เลิกได้หมดได้ไปนิพพานได้คนเราบอกแล้วว่าเกิดมาเนี่ยถ้าไม่จะไม่ไปนิพพานไม่ไปโลกุตตระก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะถ้าเผื่อว่าผู้ใดจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เจตนาจะเอาไปศึกษาที่อื่นเถอะที่นี่ต้องการสัจจะที่นี่นี่ที่เทศวันนี้นี่เพื่อที่จะกำราบคนที่เอาเชื้อโรคพวกนี้เข้ามาระบาดอยู่ในนี้โดยเฉพาะตอนนี้ข่าวคราวนักเรียนที่จบชักจะมีอิสระเป็นผู้ใหญ่กิเลสก็กำลังขึ้นแรงเพราะฮอร์โมนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวกำลังมากและกิเลสที่มันหยาบตอนนี้ก็คือกิเลสกามนี่มาเชื้อโรคระบาดอะไรแต่มันที่นี่จะสร้างวัฒนธรรมใหม่ขอร้องหน่อยเถอะอาตมาทำงานเหน็ดเหนื่อยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องยากถ้าจะช่วยอาตมาก็จะขอบคุณมากถ้าคุณไม่เอาโลกุตระหนีเลยออกไปจากที่นี่จะเป็นนักเรียนเก่านักเรียนใหม่อะไรก็ตามใจถ้าไม่ใช่นักเรียนก็ด้วยถ้าจะช่วยกันแล้วก็ขอร้องสร้างวัฒนธรรมไม่ใช่ง่ายสร้างวัฒนธรรมนี่ยากโดยเฉพาะเป็นวัฒนธรรมโลกุตระด้วยท่ามกลางโลกิยะที่จัดจ้านด้วยโลกทุกวันนี้โลกุตระยากมากโลกิยะจัดจ้านรุนแรงรอบด้านเลยเพราะฉะนั้นเห็นใจอาตมาบ้างว่าอาตมาสร้างสิ่งที่ยากเหลือเกินถ้าเราไม่รักดีเราไม่ต้องการที่จะไปโลกุตระด้วยขอร้องให้ออกไปนี่ไม่ใช่ไรขอร้องไม่ใช่ไรขอร้องเห็นใจอาตมาบ้างอาตมาอายุก็มากขึ้นแล้วก็สร้างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพอสมควรแล้วที่นี่จะสร้างตั้งแต่เด็กเพราะเราจะปลูกฝังต่อไปนี่ก็คือจากเด็กไปหารุ่นโตรุ่นหนุ่มรุ่นสาวแล้วก็อายุมากขึ้นจะเป็นแกนของศาสนาศาสนาพุทธที่เป็นโลกุตระเพราะว่าบ้านเมืองอาตมาเห็นว่ามันไปไม่รอดแล้วถ้าไม่เอาโลกุตระนี่มาช่วยคนส่วนหนึ่งก็จะต้องไปหมดไม่ใช่ส่วนหนึ่งจะไปหมดทุกส่วนเลยไม่มีส่วนไหนเหลืออย่างเก่งก็ได้แค่กดข่มจะไม่มีโลกุตระเหลืออาตมาจะต้องรักษาโลกุตระเอาไว้จนกว่ามันจะหมดสิ้นยุคกาลก็ว่ากันไปอาตมาต้องทำงานนี้เพราะงั้นก็ขอร้องถ้าจะอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องตั้งใจอย่าเอาแต่อารมณ์กิเลสมาทำให้ตัวเองแล้วสร้างเชื้อโรคสร้างความด่างพลอยหรือมาทำตัวอย่างคำกริยาที่ไม่ดีไม่งามเสียหายอะไรเราจะสร้างวัฒนธรรมจริงๆโดยเฉพาะวัฒนธรรมเรื่องกามห้ามยากที่อารมณ์จิตมันจะเกิดกามเอาละอันนี้ยอมรับห้ามยากแม้ผู้ที่จะภาคเพียรปฏิบัติมันก็ต้องเกิดอยู่ละแต่ขอร้องอย่าให้หยาบขายหยาบคืออะไรแค่ไหนยาคือปฏิบัติยามาล่วงเกินทางกายห้ามกดข่มหรือว่าพยายามเรียนรู้ทางใจยาให้มันใจนี่ออกมาเลอะเทอะขออภัยอย่าให้กายมันออกมาเลอะเทอะห้ามใจห้ามไม่ได้ จะเกิดอารมณ์กามอารมณ์รักอารมณ์ใคร่อะไรมันก็เป็นธรรมดาพยายามหาทางระงับของตัวเองหาทางอย่าให้มันออกมาทางกายให้เหมือนพวกแค่ชาวเผ่าเขาชาวดอยอะไรเขาก็ได้ผิดผีผู้หญิงผู้ชายมาแตะเนื้อต้องตัวมาทำกอดทำจูบทำนั่นทำนี่กันขั้นนี้หยาบแล้วถือว่าหยาบเราก็มีกฎมีหลักกันพูดกันไปแล้วยิ่งเราก็มีกฎมีหลักกันพูดกันไปแล้วยิ่งมาได้มาเสียกันแล้วก็ไล่ออกก็เคยรู้นะอย่างนั้นมันหยาบแรงๆแล้วนะทำได้สังคมเป็นได้อย่างยกตัวอย่างแม้แต่ชาวเขาเขาก็ยังทำของเขาได้เขาไม่ได้ซีวิไลเขาไม่ได้อะไรมากมายแต่นั่นซีวิไลทางสัตว์ทางจิตใจนะเขามีวัฒนธรรมก็มีอะไรต่ออะไรทำไมเราเองเป็นคนต่ำต้อยขนาดไหนกันเชียวจะทำวัฒนธรรมแค่นี้ทำไม่ได้มันหยาบคายจนกระทั่งมาละเมิดทางกายนะมากอดมาจูบมาทำอะไรต่ออะไรกันมาแสดงระบายทางกายกรรมที่เรารู้อยู่แล้วเข้าใจง่ายๆนะใจมันจะละเมิดมันจะอะไรนั่นจะคุยจะพูดจะอะไรต่ออะไรกันบ้างคล้ายๆไม่ใช่คล้ายๆวินัยพระวินัยพระวินัยสมณะสังฆาธิเศสมีอารมณ์กามแต่ต้องกายหญิงอาบัติสังฆาธิเศสอยู่กรรมอย่างนี้เป็นต้นเราจะมีพูดจาเคาะพูดจามีกามแล้วก็พูดจาเกี้ยวเคาะอย่างนี้ก็สังฆาธิเศสนะเพราะฉะนั้นเราเป็นคารวะเนี่ยเราก็เอาละมันไม่ถึงขนาดนั้นจะถูกต้องตัวเล็กๆน้อยๆสิบางครั้งบางคราวเนี่ยมีเจตนาถ้ารู้เจตนาเราสังวรระวังนี่เรามีกามเจตนาระงับฝึกฝนมันไม่ตายหรอกไม่ตายเพราะใจมันต้องการจะกอดมันไม่ได้กอดกดขมชักลงไปเลยให้มันรู้กันมั่งแล้วช่วยกันหามาอาตมาจะได้แหมลงบัญชีแผ่นทองคำเลยว่าไอ้คนนี้ชักเสร็จแล้วตายตาตั้งเพราะมันระงับมันกดข่มกิเลสกามถึงขนาดแม้อยากกอดไม่ได้กอดกดข่มตัวเองสู้ไม่กอดแล้วก็ชักเลยเอออยากเจออยากเจออยากเจอมันไม่ตายชักหรอกกิเลสกดข่มมันก็ยังสู้ได้ยิ่งเรียนรู้วิปัสสนาแล้วพิสูจน์เลยฝึกฝนเลยเรียนรู้วิปัสสนาโอ้โหหาเหตุผลมาเนี่ยอาการกิเลสเรากำลังเกิดเนี่ยลดละล้างทำดูสิจะรู้ว่าทฤษฎีพระพุทธเจ้านั้นเป็นจริงถ้าไม่ทำมันก็แพ้ทุกทีแหละก็ไม่เอาฐานนะถ้าทำแล้วมันจะหายนะมันจะได้เป็นไปได้นะเพราะงั้นก็ขอบอกกันในที่นี้ให้รู้ตอนนี้จะชักจะเลอะเทอะชักจะระบาดมีหลายคู่มีหลายคนมีพฤติกรรมที่อาตมาได้ข้อมูลมาและมีผู้สอบทานมีอะไรแต่ไหนแล้วเพราะรักจะอยู่ด้วยกันรักจะทำอะไรช่วยหน่อยช่วยอาตมาหน่อยถ้ามันไม่ไหวจริงๆออกไปข้างนอกเลยไปเบื่อไปนายนู่นน่ะไปโดนเขาถีบเขาเตะเอาข้างนอกนู่นมาก่อนแล้วก็จะค่อยเข้ามาก็ค่อยเข้ามายาวเอ็ดมาแล้วกันถ้ามันไม่ไหวจริงๆเห็นใจบ้างอันนี้อาตมาบ้างมันยากนะสร้างศาสนาอันนี้ยากจริงๆโลกุตระนี่ยากนะแต่อาตมาเห็นว่าเป็นไปได้เพราะคนที่รักดีแล้วก็มีบุญบารมีมีความตั้งใจภาคเพียรเพียงพอเขาเป็นไปได้อยู่ได้นะช่วยอาตมาหน่อยนะบอกแล้วว่าห้ามใจห้ามไม่ได้หรอกใจมันจะเกิดบ้างก็เอาก็พยายามเรียนรู้ลดละตัวเองอย่าให้มันละเมิดออกมาตามนั้นนั่นคือหลักเกณฑ์มาตรฐานที่เราควรจะเป็นอย่าไปให้มันถึงอย่างนั้นถึงการขั้นหมายต้องพยายามเอาละแค่กอดแค่จูบแค่อะไรเนี่ยเราก็ไม่ถือถึงขั้นจะไล่ออกก็ถึงขั้นบอกกล่าวห้ามปรามลงทันกันเพื่อที่จะเป็นกฎเป็นหลักเหมือนกับชาวเขาชาวดอยเขาลงทันผิดผีก็เสียผีอะไรไปแต่ถึงขั้นได้เสียให้ออกก็เราก็มีแล้วนะไม่เอาแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นสุดท้ายมันก็มันจะรักจะชอบกันอะไรต่ออะไรอยู่ไปแล้วมันก็สุดท้ายเราก็พยายามไม่ให้ผิดผีอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ให้ผิดผี เมื่อไม่ผิดเพี้ยนแต่สุดท้ายมันไม่ไหวแล้วจะต้องแต่งงานก็เปิดเผยก็บอกผู้ใหญ่บอกอะไรต่ออะไรกันไปเราก็ให้แต่งงานกันไปตั้งหลายคู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรให้มันเป็นวัฒนธรรมนะให้เป็นวัฒนธรรมเทปม้วนนี้อัดก๊อปปี้ส่งไปทุกๆพุทธสถานให้เปิดฟังให้เปิดฟังร้อยเที่ยวยิ่งดีนะเปิดฟังกันมากๆบ่อยๆนะให้รู้หลักรู้เกณฑ์ให้กระทำทุกวันนี้นี่นะชาวโลกเขาไม่มีทางไปของเราเราทำนี่เหมือนคนบ้าๆบอๆมันคนเกินรองเท้าใหม่ใส่เสื้อผ้ามอมซอเข้าไปโน่นนะสีสันโอ้โหฉวัดเฉวียนสายเดียวสั้นจู๋ส้นตึกอะไรก็แล้วแต่บ้าๆบอๆไปกันมากมายแล้วแต่พวกเราก็เป็นอย่างนี้แม้หนุ่มแม้สาวก็เป็นอย่างนี้หนุ่มผัดถุงใส่เสื้อปิดคอปิดแขนอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างงี้ผมเผ่ากับพยายามอย่าไปนั่งอย่างเจ้าแหมนี่ศีรษะอโศกร่ำร้องแหมครูเอาจัดที่ปฐมเขาก็ไม่ถึงขั้นนี้เลยนี่ต้องให้ตัดผมก็ให้เปิดหูอู้จะเป็นจะตายเด็กผู้หญิงที่ศีรษะมาร่ำร้องอาตมาบอกทำไมนะตัวตัดผมเปิดหูก็ไม่เปิดหูมันจะงามกันขนาดไหนกันเชียวแค่จะต้องให้เปิดหูก็จะตายไม่เปิดหูก็จะต้องเอาไม่เปิดหูเอาอย่างปฐมสั้นก็พอขนาดนั้นนะไม่ต้องเปิดหูได้ไหมแค่นั้นจะเป็นจะตายก็เขาจะเอาแค่สั้นแค่นี้ก็สั้นอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ไปยาวเยอะอะไรแล้วเขาจะเอาแค่ให้เปิดหูอีกก็ไม่ได้ไม่เอาเปิดหูได้ไม่เอาอย่างปฐมอโศกแค่นั้นแหละร่ำร้องมาต่อรองโอ้จะเป็นจะตายทำไมมันแค่เปิดหูไม่เปิดหูนี่มันสวยนักหนาเลยจะต้องให้ปฐมเปิดหูด้วยถ้าไม่เปิดหูเขาก็จะต้องเปิดไม่เปิดหูด้วยนี่แหละคือกิเลสมันไม่เห็นมีอะไรแค่ตัดผมนี่ให้เปิดหูก็ไม่เปิดหูเนี่ยมันสวยนักหรือโอ้โหมันสวยพิเศษกว่าการนักหนาเลยจะเป็นจะตายให้ได้นะโอ้เนี่ยลองคิดดูดีๆมันคนเราเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องมารับรองอาตมาก็เลยว่าให้พวกเราเนี่ยเป็นเงี้ยผ้าผมผ้าก็สั้นเส้นอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้นักหนาอะไรก็มันโลกลวงกันมอมเมากันแหมผมยาวเซ็กซี่ผมสั้นไม่เซ็กซี่ไอ้แฟชั่นมันโกนหัวมันก็ว่าเซ็กซี่ใช่ไหมไอ้มันก็เคยมีฝรั่งมันก็ทำโกนหัวเลยเซ็กซี่ก็แล้วแต่มันจะสมมุตินะแล้วมาดูที่เซ็กซี่เซ็กบ้าอะไรกันคำโดเดเดอะไรก็ไม่รู้ยังกันลังนกลังหนูอะไรก็เซ็กซี่บ้าบออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่มันจะสมมุติจะชี้ไปยังไงก็เอาหมดเลยคือมันบ้ากันจริงๆอ่ะแล้วมันโง่ไหมอ่ะจิตวิญญาณไปตามเขาจะว่ามันโอ้โหผมเผาเดี๋ยวนี้ทวีเรียบๆไม่สวยต้องมาชี้ชี้เดเดนึงนึงนี่เหมือนไอ้อะไรก็นั่นแหละสวยยอดเท่เซ็กซี่บ้าบ้าบอบอเมื่อยมั่งไหมฟังดีๆเนี่ยให้เข้าใจว่าหลอกล่อกันไม่เข้าเรื่องเข้าราวแล้วมันก็ตามถูกก็จูงตะมูกยิ่งกว่าควายลงไปตามเขาหลอกนั่นแหละชี้นำไปอย่างนู้นก็ใช่ชี้นำไปอย่างนี้ก็ใช่เดี๋ยวสั้นสวยเดี๋ยวยาวสวยบ้าเลยพอบอกสั้นเซ็กซี่พอบอกยาวก็เซ็กซี่อะไรก็ไม่รู้ไอ้เรียบๆก็เซ็กซี่ไม่เรียบๆโดดๆดีๆก็เซ็กซี่เซ็กซี่ก็คือกามนั่นเองมันจะบ้าไปถึงไหนอะคนเห็นไหมฟังดีๆโง่ให้เขายั่วเขาหลอกให้เขาอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องตามราวอย่างฝรั่งมันไม่เรียนรู้มันก็บ้ามันก็ทำอย่างนั้นหมุนเวียนวนไปอย่างนั้นเบื่ออันนี้ก็เป็นนั่นนั่นให้แปลกให้ใหม่แล้วก็แล้วแต่จิตวิทยาวิธีการใครจะมอมเมาคนใครจะชี้นำใครจะทำจนกระทั่งนิยมไปเป็นรสนิยมหรือเป็นแฟชั่นนิยมได้ก็เอาจนชนะก็เท่านั้นเองจะมีอะไรนะเอาละอาตมาไปวิจารณ์มากไอ้พวกนี้มากเรื่องเสียเวลานะมาเน้นเข้าเป้าพวกเรานะอย่างไรอย่างไรก็อาตมาก็ขอร้องหน่อยเถอะโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆนี่จะเป็นกำลังเป็นกำลังของพวกเราจะต้องอาศัยทั้งความรู้ความสามารถแรงงานที่จะช่วยกอบก่อเพราะชีวิตต้องกินต้องใช้ต้องสร้างต้องทำงานต้องสร้างต้องมีข้าวมีน้ำต้องมีความรู้เนี่ยอาศัยแรงงานอย่านึกว่าเราเองมีความสามารถมีความรู้เก่งงานเก่งการแต่เราจะมาละเมิดกฎ มาละเมิดวัฒนธรรมมาละเมิดสิ่งที่อะไรต่ออะไรผิดศีลผิดผีผิดนู่นผิดนี่โดยฉันเป็นคนขยันเป็นคนมีความสามารถแล้วก็เอามาต่อรองไม่เอานะขอร้องก็เสียดายล่ะแต่ก็ต้องให้ออกถ้าเผื่อว่ามันผิดกฎผิดหลักพวกนี้เราจะเน้นศีลเด่นเป็นองค์นำแน่ๆอาตมาเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันล้มเหลวเพราะมันเป็นหลงวิชาหลงความรู้ทุกวันนี้งานมันก็ไม่เอาฐานเพราะฉะนั้นลูกคนรวยเนี่ยเองเรียนไปเลยเรียนเรียนเรียนเรียนวิชาการแบบโลกไม่ต้องทำหลอกงานแทบจะเช็ดก้นเองก็ไม่เป็นแล้วลูกผู้ดีมีเงินมีทองเรียนไปเลยไอ้ลูกเรียนไปเลยไม่ต้องวุ่นวายเลยงานการเนี่ยศีลธรรมก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรหรอกยิ่งโลกุตระไม่ต้องพูดถึงศีลธรรมก็ไม่ต้องเกี่ยวขอให้ตามพ่อแม่ชอบใจอย่าไปมาทำให้พ่อแม่ดีจะไปเลวเกลข้างนอกข้างนอกยังไงก็แล้วแต่ถ้าอยู่เนี่ยพ่อแม่รับไม่ได้ก็เท่านั้นก็อย่าให้มันเกินพ่อแม่รับไม่ได้ถ้าพ่อแม่รับได้จะหยาบจะคายยังไงพ่อแม่จะยิ่งหยาบหยาบด้วยก็ลูกจะหยาบยังไงช่างมันศีลธรรมไม่เกี่ยวนะลูกก็เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นโลกทุกวันนี้เป็นเน้นหลงความรู้กันแล้วก็ให้ราคาความรู้งานจะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เอาแต่รู้รู้รู้รู้รู้งานทำแล้วไม่เป็นอะไรไม่เป็นแต่ราคาความรู้ขึ้นสูงไปหมดเลยเป็นงานก็จัดเป็นกรรมกรไปเลยถ้าใครเป็นคนเป็นลงมือทำงานเองถือเป็นระดับกรรมกรหรือเป็นระดับไม่ใช่ระดับสูงระดับสูงต้องชี้นิ้วต้องเอาแต่คิดไม่ทำงานศีลธรรมเราตัดทิ้งไปแล้วนี่คือการศึกษาของโลกอาตมาถึงบอกว่าไปไม่รอดแล้วมาอยู่นี่ที่อาตมายืนยันถ้าศีลธรรมมันเด่นมีศีลธรรมอันดีแม้จะไม่เก่งงานเท่าไหร่วิชาการทางโลกไม่ได้เลยไปรอดไหมถ้าแค่ปัจจัยสี่ปลูกข้าวเป็นผึกผักเป็นอะไรอะไรเป็นเหมือนคนบ้านนอกอะอยู่กันไม่ต้องแล้วเราก็ไม่เป็นทาสโลกีนะเขาจะยั่วย้อมมองเมาจะยั่วอบายมุกแฟชั่นอะไรอะไรมาแล้วก็รู้เหนืออยู่แล้วนะนี่มีศีลธรรมแข็งไงมามีศีลธรรมแข็งมีธรรมะแข็งเพราะโลกีพวกนั้นยั่วย้อมมองเมาไงเราก็ไม่ไปแล้วทำกินทำอยู่พวกนี้สังคมพวกนี้อยู่สุขสบายสงบเพราะโลกุตระอยู่เนื้อมันโลกิยะมันมามันก็ไม่ไปเพราะเรารู้ต่อทันโลกิยะจะมายั่วมามอมเมามาปลุกเรายังไงเราก็ไม่ต้องไปหลงระเริงกับเขาแม้เรามีความรู้ความสามารถเป็นงานแค่นี้แต่ศีลธรรมเราแข็งเราก็อยู่ก็กินของเรามากน้อยสันโดษแค่นี้อยู่รอดแล้วแต่สังคมของเราดีกว่าที่พูดนี้มีความสามารถสร้างสรรค์กินอยู่เนื้อชั้นกว่าทำเกินทำกินทำเกินพอแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ซึ่งมันก็กว้างขึ้นด้วยซ้ำไปพูดจริงๆแล้ววิชาการเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าเขาเท่าไหร่วิชาความรู้ที่โลกมันรู้ทุกวันนี้ความรู้ไปถึงขนาดเทคโนโลยีอะไรในขนาดนั้นขนาดนี้เราก็ไม่ได้น้อยหน้าเขาเท่าไหร่แม้จะไม่นำหน้าเขาแล้วไม่ต้องไปคิดให้มันคิดเถอะแค่นี้ก็เหลือพอใช้แล้วจริงๆจริงๆเหลือพอเหลือใช้ขนาดนี้ก็พอเป็นพอไปนะเพราะสรุปแล้วแนวคิดเอาศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาเนี่ยคอยดูในอนาคตนี่คนจะมาเข้าใจเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันล้มเหลวล้มละลายไปแล้วยิ่งต่างประเทศยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพื่อจะยืนยันเพื่อจะพิสูจน์ช่วยอาตมาหน่อยเพื่อจะยืนยันว่าจะกอบกู้มนุษยชาติขึ้นมาได้อีกสักส่วนหนึ่งซึ่งอาตมารู้ว่าพลโลกขนาดนี้ 6,000 ล้านแล้วเนี่ยอาตมาช่วยไม่ได้เท่าไหร่หรอกโลกยุคนี้พระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในพัทธกัปที่มารื้อขนสัตว์ได้จำนวนน้อยที่สุดที่มารื้อขนสัตว์ได้น้อยที่สุดเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันกับทุกพระองค์ล่ะพระพุทธเจ้าองค์ที่ช่วยเหลือมนุษย์ได้มากที่สุดไม่ได้ถืออีตรงมากหรือตรงน้อยของมนุษย์นั้นเป็นเกณฑ์ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนดีกว่ากันเก่งกว่ากันไม่ใช่พระพุทธเจ้าทุกองค์เท่ากันแต่ที่ช่วยได้มากเพราะคนมันไม่เลวมากคนมันมีบารมีมากจะช่วยได้มาก ยุคการนี้คนมันเลวมากนะคนมันเลวมากยุคการมันแย่พระพุทธเจ้าต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะมากช่วยคนได้น้อยเหมือนกันเท่ากันน่ะพระพุทธเจ้านี่ช่วยได้มากช่วยคนได้มากยุคนั้นคนมีบารมีมากมีบุญมากก็ช่วยได้มากท่านก็ไม่ต้องออกแรงมากแต่ก็ออกแรงเท่ากันกับพระพุทธเจ้าองค์นี้ช่วยได้คนน้อยแต่ต้องออกแรงมากเพราะว่าช่วยได้คนน้อยเพราะคนมันช่วยได้ยากคนมันเลวมากบารมีมันน้อยก็ช่วยได้ยากออกแรงเท่ากันเก่งยิ่งกว่าถ้าจะว่ากันแล้วเนี่ยก็ที่จริงสรุปถ้าเฉลี่ยแล้วก็ถั่วแล้วท่านช่วยได้มากก็ออกก็ช่วยได้เก่งเท่ากันนั่นแหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์น่ะจะช่วยคนได้มากหรือช่วยคนได้น้อยเหมือนกันมีอายุยาวมีวิสาขบูชาถึง5ครั้ง8ครั้งช่วยคนได้ทีเป็นล้านๆกับช่วยคนได้ทีละพันพระพุทธเจ้าได้ทีละพัน 2,000 5,000 100 10,000 ก็พอกันพระพุทธเจ้าเก่งเท่ากันไม่ได้เหนือกันทีนี้ยุคนี้มันยุคอยู่ในยุคพัฒกับนี้อยู่ในถือว่าศาสนาของพระสมณโคดมอาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าเองอาตมามาทำช่วยพระเจ้าเป็นลูกหลานได้กอบกู้ทุนรอนกอบกู้สมบัติกอบกู้บุญบารมีที่ช่วยมนุษยชาติเพราะฉะนั้นช่วยมนุษยชาติได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นผู้มีบุญบารมีเท่านั้นคุณจะเป็นผู้มีบุญบารมีหรือไม่ก็อยู่ที่คุณคุณรักจะเอาก็เอารักจะเอาก็พยายามเอาก็ให้ได้ได้คุณก็มีบุญถ้าไม่ได้ก็เรื่องของคุณคุณไม่มีบุญคุณไม่เอาศาสนาพุทธไม่ได้มีพระเจ้ามาบันดาลสั่งคนนั้นคนนี้ได้คนนั้นสั่งคนนี้บันดาลให้คนนี้ได้บันดาลให้คนนี้ไม่ได้ไม่ใช่เราบันดาลเราเองเราอุตสาหะเองเราภาคเพียรเองแม้เราจะไม่มีบุญก็ภาคเพียรให้มันได้มันได้มันก็เป็นบุญของเรามีบารมีเราไม่มีบารมีเราต้องทำต่างหากจะบอกว่าฉันไม่มีบารมีโอ้ยไม่เอาหรอกไม่เอาคุณก็ไปอีกนานเลยไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วแต่ผมไม่มีสิจะต้องรีบเอาเพราะเราไม่มีบารมีเรายังไม่มีบุญถึงเข้าโลกุตระเราต้องภาคเพียรเอาให้ได้เอาให้ได้จริงอาจจะยังไม่เห็นดีใจมันอาจจะไม่ชอบโลกุตระนักเพราะกิเลสมันมากมันก็ต้องดึงเอาไว้ใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องพิจารณาดีๆมันน่าเอาไหมนี่โลกุตระมันน่าเอาไหมต้องเอาเพราะว่าเรายิ่งไม่มีบุญเราก็ยิ่งจะไม่ค่อยชอบสิเห็นไหมมันย้อนแยงอ่ะมันย้อนแยงอยู่เรายิ่งไม่มีบุญเรายิ่งไม่ค่อยชอบถ้าไปเข้าใจผิดตีทิ้งเราไม่มีบุญเราอย่าเอาเลยจริงไปกันใหญ่เลยเนี่ยเราจะไปลงนรกอีกกี่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติไม่รู้เพราะเรามาเจอแล้วบอกโอ้อันนี้เขาว่าดีเลยเราไม่มีบุญเรารีบต้องภาคเพียรเอาเรายิ่งไม่ถึงเราที่ต้องขนขวายสั่งสมถ้าไม่ทำใครจะได้พระเจ้าบันดาลเอาไม่ได้ให้ใครมาบันดาลให้ไม่ได้ไปซื้อหาเอาไม่ได้ไปแบ่งแย่งของใครก็ไม่ได้ต้องทำเอาเองเข้าใจให้ชัดและภาคเพียรเอายิ่งใครถึงบอกว่าโอ้โหอันนี้เข้าใจแล้วล่ะมันน่าได้แม้เรายังไม่ถึงกิเลสเรายังเยอะต้องภาคเพียรเข้าอุตสาหะเข้าให้มันได้ไม่เช่นนั้นมันก็จะไปเอาที่ไหนศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ตนช่วยตนตนพึ่งตนตนทำตนได้ตนทำตนเป็นตนทำตนมีถ้ามีแล้วแล้วมันเป็นหลักประกันไอ้อย่างโน้นอย่างโลกียะนั่นน่ะที่มันหลอกเราด้วยกิเลสอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขโลกีได้อันนั้นน้อยได้ไอ้นี่ได้ลาภมาได้เงินแม่เป็นล้านหลายล้านโอ้เป็นสุขเคยมีมาแล้วทั้งนั้นแหละได้เสพกามได้มีคู่ผัวตัวเมียได้มีรสกามสัมผัสทั้งเมถุนธรรมเป็นสุขเป็นหมามาแล้วก็เป็นแล้วเคยมีแล้วหลายคนอาจจะบอกผมยังไม่เคยเกิดเป็นหมาคุณไม่รู้ตัวคุณไม่รู้เรื่องผมยังไม่เกิดเป็นสัตว์นนท์เป็นตั้งแต่สัตว์ชั้นต่ำมาจนสัตว์ชั้นสูงไล่มานี่นานักหนามนุษย์ชาติสัตว์สังสารวัตรนี้นี่มันสั่งสมกันมาไม่รู้กี่นับนานับชาติกว่าจะได้สั่งสมบุญบารมีขึ้นมามีจิตวิญญาณพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งมารู้โลกุตตรธรรมเนี่ยมันผ่านในพวกนี้มาแล้วทั้งนั้นแหละถ้ามันจำได้แล้วมันจะยุ่งจำไม่ได้นี่ดีแล้วพอถ้าจำได้แล้วบอกโอ้โหนี่ก็คู่เราตั้งแต่เราเป็นหมาเนี่ยนี่ก็คู่นี่ก็คู่นี่คู่กับหมาซ้ำซ้อนกี่ตัวล่ะ หรือเป็นสัตว์หลายชนิดที่เป็นคู่ผัวตัวเมียกันสัตว์เดรัจฉานหลายชนิดมันเป็นคู่ผัวตัวเมียกันไม่ซ้ำซ้อนเหมือนหมามันก็เป็นคู่กันมาเยอะแยะไปมาเป็นคนก็เป็นคู่อย่างนั้นนะมาเป็นคนที่เป็นคนในระดับต้นๆ นี่นะไม่มีอะไรมากนี่นะซื่อคู่ผัวตัวเมียนี่เป็นคู่หลักๆมาเดิมๆเลยนะจนกระทั่งชักฉลาดชักเฉโกชักนอกอกนอกใจชักไปซ้ำซ้อนไปเรื่อยไอ้แรกๆในคนซื่อมีคู่ก็คู่ไม่คู่เดียวผัวเดียวเมียเดียวน่าจะเป็นคู่หลักๆมาแล้วต่อมาก็จะนอกใจก็จะมีหลายคู่หลายผัวหลายเมียขึ้นมายิ่งเลวมันก็ยิ่งเลวยิ่งฉลาดมันก็ยิ่งเลวยิ่งกิเลสมันยิ่งหนานี่ก็อธิบายสู่ฟังอจินไตยมันสภาพมันซับซ้อนพวกนี้เพราะงั้นอย่าไปห่วงเลยว่าพวกคุณจะไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยอะไรคุณจำไม่ได้เท่านั้นแต่ถ้าคุณจำได้ไปเดี๋ยวจะบุญบอกแล้วเฮ้ยคนนี้ก็คู่เก่าเนี่ยคนนี้คู่เก่าตายพอดีเลยคนยิ่งไม่มีกำลังยิ่งไม่มีอินทรีย์พละก็บ้าเท่านั้นเองนะแล้วก็ยิ่งมีเชื้อต่างคนต่างมีเชื้ออนุนิมิตเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าเอ๊ะทำไมเราเจอคนนี้เราก็เคยมันก็มีน่ารักน่าปฏิพัทธ์น่าเงินนี้เกิดอารมณ์กามคนนั้นได้คนนี้ได้หลายๆคนคนนี้ก็อารมณ์กามนิดหนึ่งจุดนิดจุดหน่อยก็เกิดมันก็เป็นกิเลสเลอะเทอะอะไรมาตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็เป็นไปได้ไม่มีใครหรอกมีกิเลสคนเดียวคนนั้นไม่เคยมีแต่มีคนนู้นคนนี้ไม่เคยมีอารมณ์เลยว่าผู้หญิงผู้ชายไม่มีในโลกจะจี๋จะจ๋ามากหรือไม่เท่านั้นเองเล็กๆน้อยๆไอ้คนนี้คนนี้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านอะไรไปกับคนคนนี้มันก็เป็นได้ทั้งนั้นนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็มาเรียนรู้สัจจะนี่แหละเป็นยอดแห่งสัจจะเรียนรู้เลิกละเถิดมันน่าจะพอเกิดมากี่ชาติกี่ชาติแล้วเพราะรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยมันมีฮอร์โมนมันมีองค์ประกอบมันมีกำลังวังชามีอินทรีย์พละคนแก่ๆแล้วแก่ๆไปเนี่ยมันก็ยังมีนะถ้าเป็นกิเลสมันก็ยังมีอารมณ์แต่ไอสรีระไอฮอร์โมนไอโนดนี่มันอ่อนแรงไปแล้วมันก็ไม่เอื้อมันก็เลยดูมันอ่อนแรงแต่ไม่หรอกถ้าคืนป้อนถึงปากก็อยู่อย่างนั้นแหละทุกคนน่ะไม่เป็นอันหมดหรอกถ้าไม่เรียนรู้จริงๆโดยสัจจะนะถ้าไปป้อนถึงปากก็ยังอยู่งั้นจมอยู่งั้นน่ะหรือยังมีโอกาสมีทางเพราะงั้นคนที่ร่ำรวยเนี่ยอายุมากอายุแก่แล้วก็ยังจะมีคู่มีอะไรอยู่นั่นน่ะเพราะว่าเอาพลังงานมาไม่ต้องไปทำอะไรมากพลังงานมันก็มาหมกหมักอยู่ทั้งนี้ถ้าคนจนๆพออายุมากหน่อยแก่หน่อยก็ชักจะไม่ไหวแล้วชักจะมามุ่นทั้งนี้ไม่ค่อยได้แต่มันก็ชักจะเบื่อแล้วเพราะมันชักจะรู้แล้วว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรพออายุมากๆเขาแล้วก็ซ้ำซากเบื่อมันก็ค่อยๆคลายไปเองเพราะอายุมากก็ไม่ได้หมายความว่ากามมันจะหมดมันไม่หมดหรอกมันอันอื่นมาผันผวนเพื่อที่จะให้มันลดละไปเท่านั้นเองเพราะคนฐานะดีร่ำรวยพวกนี้อายุมากก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหาเงินไม่ต้องไปเสียเวลาเลี้ยงตนไม่ต้องเวลาไม่ต้องไปใช้พลังงานพลังงานก็มามุ่นอยู่ทางนี้อายุ80 90แล้วก็ยังมุ่นอยู่ยังอะไรต่ออะไรยังอีหนูน้อยหนูเล็กอะไรได้อยู่ผู้หญิงก็เหมือนกันแต่เขาไม่ค่อยพูดกันมันอายยิ่งแก่ยิ่งหน้าอายเพราะผู้หญิงก็ยิ่งปกปิดยิ่งไม่พูดเหมือนกันนั่นแหละผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะถ้ามาเรียนรู้เรื่องนี้กันดีๆที่พูดวันนี้ที่เทศวันนี้ก็เห็นว่าเอ๊ะมาถึงวันนี้แล้วไม่ไหวแล้วนะในพวกเราเนี่ยถ้าคือมันเป็นตัวอย่างกันอย่างนี้เดี๋ยวรุ่นเล็กๆรุ่นน้องๆต่างๆนานามาจะเอาอย่างจะยังง้นอย่างนี้นะถ้าอาตมาเป็นคนสามัญอาตมาหัวอกเป็นน้องตายนะเจ็บปวดจริงๆโอ้โหลูกขบถแล้วมันมาทำอะไรต่ออะไรเร็วๆร้ายๆคุณคิดดูที่หัวอกของพ่อแม่นี่นะมีลูก5คนมีลูก7คน8คนไอ้ลูกคนนี้ก็ไปซ้ำสอนไอ้ลูกคนนี้ก็มาสร้างบทบาทลีลาไอ้หยาบอะไรต่ออะไรคิดดูซิว่าพ่อแม่มันจะเจ็บปวดขนาดไหนเด็กๆหรือหนุ่มๆสาวเนี่ยคิดเอาก็คิดออกใช่มั้ยพ่อแม่จะเจ็บปวดขนาดไหนไอ้ลูกคนนี้อยากให้มันดีโอ้โถเอ้ยมันไปซ้ำสอนมันไปทำอย่างนี้มันไปโอ้ยังไงและอาตมามีลูกเป็นร้อยคุณคิดดูสิ ลูกเป็นพันถ้าอาตมาเจ็บปวดเหมือนชาวโลกเลยอาตมาเจ็บปวดสุดเจ็บปวดแม้ว่าอาตมาจะไม่เจ็บปวดอย่างนั้นอาตมาก็รู้อาตมาก็เห็นจะเรียกว่ามันช้ำมันก็ควรจะช้ำมันก็จะช่องช่างชอกช้ำมันช้ำใจอะไรเงี้ยพูดเป็นภาษาโลกๆนะมันช้ำใจนะคิดดูสิว่าหัวอกพ่อแม่ที่เห็นลูกเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่อยากให้ตกต่ำไม่อยากให้ไปแปดเปื้อนไม่อยากให้ไปเลอะเทอะอย่างนี้พ่อแม่จะเป็นยังไงอยากให้ดีดีคืออย่างนี้โลกุตระนี่แหละมาโลกุตระเพราะที่นี่จะพยายามสร้างฟูมฟักฐานต้นอย่างน้อยที่สุดอย่างที่ว่าเนี่ยศีลห้าเอาละศีลห้าคุณจะมีอารมณ์ทางกามมันสุดท้ายคุณก็พยายามปฏิบัติแล้วมันไม่ไหวแล้วขอบเขตทนไปแล้ว3ปี5ปีโอ้ไม่ไหวแล้วขอแต่งงานเถอะแต่ในระหว่างนั้นที่มีการลดละลางอยู่มันไม่ไหวไม่ละเมิดกฎดังที่ว่าเนี่ยอย่าไปที่ได้วุ่นวายอย่าเป็นผิดผีถ้าไม่ผิดผีแล้วเอาละไม่ไหวก็ว่ากันไปก็พอรู้กันละคนเรามีคู่มีอะไรอะไรก็พอมีอารมณ์อะไรก็ไม่ว่ากันก็รู้อยู่ก็ว่าบ้างก็เตือนติงอ่ะจะไม่ว่าถึงขนาดเราก็รู้ขอบเขตพอสมควรแต่อย่าให้ผิดผีอย่าละเมิดอย่างนั้นสุดท้ายไม่ไหวจริงๆก็เอ้าจะแต่งงานก็เป็นกิจลักษณะเรามีวัฒนธรรมกันศีลห้าก็โอเคแต่งงานได้ให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกอยากจะขอร้องพวกเรานะอย่างไรอย่างไรช่วยอาตมาหน่อยเถอะถ้าไม่ช่วยก็อย่าเอาเชื้อโรคมาใส่กรรมมีจริงวิบากมีจริงบาปมีจริงนะอย่ามาสร้างบาปในกองบุญอย่ามาสร้างบาปในแหล่งบุญบุญระดับโลกุตระด้วยอย่าสร้างบาปเลยเป็นวิบากกับกรรมคือกรรมจะเชื่อกรรมเชื่อวิบากว่ากรรมมีจริงทำแล้วจะเอาอย่างลบๆมันได้ไม่ได้ทำแล้วก็คือทำเพราะอย่าทำดีกว่าถ้าใครทำแล้วก็ต้องหยุดแก้ตัวใหม่แก้ไขตนเองใหม่ปรับปรุงตนเองใหม่ซะถ้ารักทางนี้รักที่จะเห็นวันนี้ดีเอาเถอะอาตมาอวยพรให้มีกำลังแข็งแรงพัฒนาตนเองพยายามนะตนเองน่ะไม่ดีก็อย่ามาสร้างบาปใหม่นะเราเองทำไม่ได้ก็อย่าสร้างบาปเป็นวิบากบาปเพิ่มเติมขึ้นนะพยายามกันจริงๆนะพยายามกันจริงๆอาตมาก็พูดแล้วก็พูดย้ำแล้วย้ำอีกไม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่พูดเอาใจต่อไปในอนาคตก็คือเด็กนี่แหละที่จะปลูกฝังแล้วก็จะสร้างขึ้นไปต่อเพราะฉะนั้นผู้เป็นเด็กไม่ได้หมายความว่าฉันไม่เด็กฉันเป็นเด็กนี่จะไม่มีท่าอะไรเด็กนั่นแหละคือความหวังของสังคมเด็กนั่นแหละคือตัวแก่นต่อไปเพราะต้องรีบฝึกฝนอบรมปฏิบัติให้ดีมันก็เป็นประโยชน์ตัวเราเองแก่ตนเองก่อนและค่อยก็เป็นของสังคมต่อไปใช่ไหมเพราะมันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็เป็นประโยชน์สังคมต่อไปในอนาคตก่อนอื่นเราได้ก่อนเรามีโลกุตตรธรรมเรามีสิ่งที่พ้นทุกข์หลุดพ้นบาปพ้นเวรพ้นทุกข์พ้นร้อนเราได้ก่อนเสร็จแล้วสังคมก็ได้ตามมวลของสังคมที่มีหลายๆคนเข้าก็เป็นสังคมก็จะเป็นมวลกันขึ้นมาเองนะเราก็ขอร้องขอพยายามช่วยกันหน่อยนะถ้าเผื่อว่าเด็กๆคิดผิดถ้าเผื่อไปคิดผิดบอกว่าเราเด็กเรายังไม่เป็นศีลภาษาเรายังไม่อะไรหรอกอย่างนี้เป็นการตั้งจิตผิดต้องตั้งจิตใหม่ตั้งว่าอ๋อความหวังของผู้ใหญ่อยู่มาหาเราเนาะแล้วเราก็ต้องภาคเพียรเนาะถ้าใครก็แล้วแต่เด็กๆตั้งใจอย่างนี้ไปเสียไหมเสียไหมเด็กๆฟังดูเข้าใจไหมเราบอกโอ้เราตั้งใจเถอะจะไปทำให้สังคมผู้ใหญ่เสียใจเลยแล้วเราจะดีขึ้นไหมเราตั้งใจทำดีขึ้นเถอะมันก็ได้ประโยชน์ตนได้ประโยชน์ทั้งเห็นแก่ผู้ใหญ่ลังตนเองก็ตั้งใจอย่างนี้แล้วก็ภาคเพียรกันไปภาคเพียรกันไปมันก็ดีจริงๆไม่ใช่ว่าเรื่องเสียหายอะไรนะที่ต้องคิดให้มันดีคิดให้มันสอดคล้องไม่ใช่ว่าช่างมันเถอะผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่เราก็เด็ก ก็เราเด็กนั่นแหละเราเด็กอีกกี่ล้านอยู่ในโลกเขาไม่ได้มีโอกาสมาอย่างนี้เอาละวันนี้อาตมาตั้งใจจะไปบิณฑบาตเมื่อวานนี้อาตมาจะไปบิณฑบาตวันนี้ก็เลยคิดว่าเอาละวันนี้อาตมาจะไปบิณฑบาตก็ขอเทศก็แค่นี้ก็พอแล้วนะ